Dues hores a partir d'aquests moments és el que compartireu amb la Factoria dels 80, The 80's Factory, un programa que us presenta i us dirigeix Rafael Corbí, per recordar la música de tota una generació. Que són les coses en el món de la música i que diferents artistes i compositors que cercaven el seu futur en el món, alguns del pop, altres del rock, altres del folk i fins i tot en la música popular també sueca, van acabar unint-se per fundar una de les bandes més importants de tot el món que han existit i que existiran sens dubte, la música dels quals s'escolta no importa quina dècada ni a quina generació, perquè continua triomfant. Eren ABBA amb Mama Said. La meva mare va dir alguna cosa, no ho recordo. Suposo que sempre em renyava, però què hi faré? Soc Rafael Corbí i això és la Factoria dels 80, The 80's Factory, aquest espai de dues horetes de bona música, de bons ritmes, en els quals els 80 són els protagonistes, però també els 70 i els 90 amb alguna de les seves cançons. Uix, això és Brick Machine, Street Dance. Benvinguts i benvingudes. The 80's Factory, la Factoria dels 80. KLF is gonna rock you. left is gonna rock you. Són els ritmes diferents ballables de gent diversa, com els que hem escoltat amb la companyia de Brick Machine i el seu Street and Dance, la cançó que ens recordaven i ens aportaven una vegada més. No recordo si l'havíem escoltat alguna vegada amb el nostre espai, però bé, en aquest cas era una cançó excepcional, o sigui que si l'haguéssim de tornar a escoltar, ho tornaríem a fer, i d'això no n'hi ha cap mena de dubte. És la música de la factoria, del nostre espai, de la factoria dels 80, i com sempre us dic jo, són cançons diverses que se'ns acosten i que poden fer-ho a través del nostre espai. Sempre bona música a The 80's Factory. This is Radio Freedom. Ben marejat el plat, sens dubte, es va quedar Herbie Hancock, Rocket, després DNA amb la Serenissima i Hal and Oates amb Privatize. We'll be right back. And from this light, God created light upon earth. And man was given dominion over all things upon this earth. And the power to choose between good and evil. Thank you. Així han continuat les cançons a través de la nostra factoria ben especial per tots els nostres oients, la factoria dels 80. I com que tenim més projectes per anar-vos portant, què tal si recordem un dels més bons entre els bons, que mira que n'hi ha, del món de la música americana i de la música disco. Aquí tenim, per exemple, aquesta fantàstica peça que ens aconduiran una banda llegendària, al meu entendre, una de les millors que hi ha hagut en el món de la música. Es diuen Casey and the Sunshine Band i una vegada més a la factoria dels 80 els volem recordar. Què tal si us proposo aquest That's the way I like it. D'aquesta manera és com m'agrada. Després també tindrem a Stevie Wonder amb Isn't She Lovely. I like it. Després d'aquests temes ballables realment impressionants amb Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, o Stevie Wonder, Isn't She Lovely, hem escoltat a Prima Donna, amb una de les cançons també del millor de l'Italo Disco, que ens ha portat al llarg de moltíssims anys, amb aquest tema Angel You, amb el Club Mix d'aquesta versió que s'havia realitzat. Ara canviarem una mica de música, anirem fins al 1989 per escoltar un dels èxits d'aquell any. Sentirem la cançó de Cher, anomenada If I Could Turn Back Time, si el temps jo pogués fer enrere, pogués tornar a veure coses o a fer coses, segurament les faríem molt diferents, veritat? Més d'una vegada hi hem pensat tots nosaltres. Stephen Bishop després també ens acompanyarà des del 1977 amb la cançó On and On. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. And she smiles when she feels like crying. alone in the moonlight, saw his woman kiss another man. So he takes a ladder, steals the stars from the sky, puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying, and he smiles when he feels like crying. On and on, on and on, on and on. When the first time is the last time, make you feel so bad. But if you up my heart to see where it lands. On and on, I just keep on trying, and I smile when I feel like dying. On and on, on and on, on and on, on and on, on and on, on and on. Just to make it quick, woman, tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Mickey. Pain is getting worse. I can never make it through. amb aquestes cançons posem el punt final a la primera part del nostre espai. Ja sabeu, un espai dividit en dues hores i que ens ha portat cançons com aquesta de Wagner en Garcia, que escoltàvem, aquest Pac-Man Fever, una cançó del 1982. Abans també una extraordinària peça de Chicago, I Don't Wanna Live Without You, era una cançó del 1988. Temes diversos, bona música, que retornen en bons moments. Estàs escoltant La Factoria dels 80.